कहानी सुनो में आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा शेर गेहूं। वाचन समीर गोस्वामी का है। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवागाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे कुछ भी महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतः देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा शेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा जी ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में दो बार खलिहानी किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा शेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्रजी पहुंचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्रजी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम कि है सवा शेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्रजी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत नहीं देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों तक खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती? अंत को यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्रजी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता? हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे गेहूं कब लिए जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहां किसी का न छटाक भर अनाज है न 1 पैसा उधार। विप्र, इसी नियत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र ने उसे 1.25 शेर का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिया था। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने साईत सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ ना कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 शेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे आज निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता, क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में शेर शेर 2-2 शेर दिया है। अब आप 5.5 मन मांगते, मैं कहां से दूंगा? विप्र, लेखा जो जो बख्शी 100-100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दो, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे क्यों गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भरना छोड़ूंगा। यहां ना दोगे भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। शंकर इतना तार्किक इतना व्यवहार चतुर ना था। एक तो ऋण भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से उसे रोमांच आया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के हां क्यों दे? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बो? मगर यह कोई न्याय अब नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी घड़ी तकादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि तो ब्राह्मण ही हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी ना दूंगा। विप्र, मैं यह ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब 1 दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा, गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 शेर का है, तो मैं 5.25 शेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़ा सूद, साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की, म्याद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ, केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज तंबाकू का पी जाता। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका, अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत के भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूंगा, 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपए ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दूंगा, मुझे उरेन कर दीजिए। विप्र, उरेन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूं, अगर पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा, अपने रुपए चाहे अपने घर में ही रखो चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना रुपया लाया हूं उतना ही रख लीजिए, जाता हूं कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए, इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था या किसी के पास रुपया ना था, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत ना थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा न कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उससे 2 रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ लादना है तो क्या मन और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था वहां अब गांजे और चरस का चस्का भी लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा नहीं आता। पहले चूड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे, पहले से शिकार चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वो मिनह करने पर भी शंकर के जिनमें 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है? विप्र, मुझे बैल बछिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या महाराज? विप्र, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है, सूद में हमारे यहां काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी ना दे सके तो मूर्खी कौन कहे? शंकर, महाराज सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भरने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हां जब कोई ना रहेगा तब की दूसरी बात है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर लिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता था। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्याय नहीं, इतने निर्दयी न थे वो। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहां कर्म करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक इस वृतांत को कपोकल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।